Tak przedstawiają się 3 z 12 utworów najnowszego, wydanego 9 dni temu, pełnometrażowego albumu Toski Going, Going, Going, opublikowanego w wytwórni K7. A przede mną płyta, która koresponduje z tym, co za oknem, koresponduje z tym, co na świecie. Swoim tytułem wpisuje się zarówno myślę sobie, że wpisuje się w nomadyzm współczesności, jak i w to, co dzieje się z ludźmi przemierzającymi świat, często z przymusu, z uchodźcami uciekającymi przed wojną. Jest to także album, który po swojej publikacji zebrał absolutnie odmienne recenzje od takich mówiących o przeciętności, po te zupełnie entuzjastyczne. Przed nami postać będąca dziś chyba najważniejszą wizytówką wytwórni Ninja Tune. W programie trzecim Simon Grimm, a.k.a. Bonobo, i jego album Migration. Thank you. Migration. Tym tytułowym utworem rozpoczyna się kolejny album Simona Greena. Płyta ma kilka interesujących, myślę, płaszczyzn, bo z jednej strony, no właśnie, z jednej strony proszeni do współpracy goście, jak na przykład duet Rye, czy słyszany przed chwilą na pianie i keyboardach John Hopkins z bardzo charakterystycznym stylem i takim muzykowaniem typowym właśnie dla niego. Zresztą John Hopkins jest współautorem tego tytułowego nagrania. W dalszej części pojawia się Nick Murphy, do niedawna przedstawiający się jako Chet Faker. No a z drugiej strony zestaw muzyków sesyjnych, grających na całej palecie smyków, syntezatorów, puzonów, saksofonów, ba, pojawia się nawet na tej płycie skrzydłówka. Do tego sposób, dosyć ciekawy sposób, w jaki rodziła się ta płyta. No bo z jednej strony długie, mozolne sesje, no a z drugiej odległość i internet bez fizycznej obecności w studiu. Jak właśnie w przypadku Nicka Murphy'ego. Oh, Chciałbym, żeby te smaczki słyszane właściwie w każdej kompozycji, a jest ich sporo, Państwo chyba przyznają, ale chciałbym, żeby one były bardziej widoczne, żeby nie były tak bardzo z tyłu, jak mam wrażenie, że są. Migration i Bonobo w programie trzecim, czyli szósta już chyba płyta Simona Greena, jednej z najważniejszych postaci wytwórni Ninja Tune. Płyty rejestrowanej, no właśnie, płyty rejestrowanej w różnych miejscach, a to za sprawą rekordera i tych charakterystycznych dźwięków terenowych zarejestrowanych, czy to na lotnisku, czy w hotelu. To wszystko przy jednak mimo wszystko dużym wysiłku słuchowym można znaleźć na płycie Simona Greena, płycie, którą żegnamy w ten sposób. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A przed nami najważniejszy punkt naszego dzisiejszego spotkania, czyli muzyka tła. A może wręcz przeciwnie. Muzyka, która w kilka chwil zmieni nasz stan świadomości. W potrójnym paśmie Brian Eno i płyta Reflection, stanowiąca zwieńczenie pięknej historii rozpoczętej w 1975 roku albumem Discreet Music, przy którym po raz pierwszy pojawiła się nazwa Ambient. Nazwa wprowadzona i wymyślana przez naszego dzisiejszego bohatera. Z tym, że myślę, warto tutaj podkreślić, że Eno był tylko albo aż twórcą tej nazwy, no i wyprowadził na szerokie wody ten charakterystyczny typ muzyki. Muzyki pozbawionej szkieletu w postaci wyczuwalnego rytmu. Ale koncepcja takich kompozycji, takich plam dźwięku jest znacznie starsza, bo sięga początków XX wieku, kiedy to Erik Satie rozwijał tę koncepcję, tworząc następnie pojęcie muzyki mebla, muzyki tła. Satie, rzecz jasna, to jeden z wielu muzycznych myślicieli, którzy przed Brianem Eno zastanawiali się nad tego typu kompozycjami. Przywołajmy również na przykład Mortona Feldmana. Przywołajmy Johna Cage'a. To wszystko działo się zanim Brian Eno nazwał ambientem. A jak sam wspominał w swoich pamiętnikach, Brian Eno właśnie, to jest, mówił o tej muzyce, no właśnie, o tej muzyce dyskretnej, zarejestrowanej i wydanej w 75 roku, że jest to muzyka, którą kiedyś nazwał ambientem, ale nie jest pewny, czy do końca rozumie, co ten termin dzisiaj oznacza. Tak z kolei mówi odnosząc się do płyty Reflection. Ale ów termin, ambient, używa nadal, by odróżnić tę muzykę od utworów, które mają określony rytm i są ograniczone czasowo. Rodowód płyty Reflection stanowią też płyty Thursday Afternoon, Neroli i Lux. Robiłem dużo zamyślonej muzyki, ale większość zachowywałem dla siebie. Teraz zobaczyłem, że ludzie korzystają z moich wczesnych płyt w sposób, w jaki ja z nich korzystałem. Jako płyty prowokujące do myślenia. Poczułem się zatem zobowiązany, aby je opublikować. Ludzie wydają się zadowoleni z tego, że ta muzyka stanowi tło dla ich rozmów. Kiedy robiłem taką muzykę, większość czasu spędzałem na jej słuchaniu. Czasami przez kilka dni, obserwując, jak wpływa ona na różne sytuacje. W jaki nastrój mnie wprawia. I tak oto od roku 1975 toczy się historia, która została zwieńczona na początku stycznia 2017, zwieńczona albumem Reflection. Ciekaw jestem, jak na Państwa zadziała ten album. Co wydarzy się, a może nic się nie wydarzy w Państwa otoczeniu? Czy owo odbicie będzie tylko i wyłącznie tłem? Czy będzie meblem, jakby chciał Satie? Czy może po prostu nikt nie zwróci na nią z Państwa uwagi? A może wręcz przeciwnie, zdominuje przestrzeń i spowoduje, że rozmów nie będzie, że zawładnie naszymi umysłami. Spróbujmy tego eksperymentu. Spróbujmy tej płyty, według mnie idealnej, kapitalnej, wpisującej się w to, co najlepsze w twórczości Briana Eno. W programie trzecim Odbicie i Reflection.

Muzyka ambient musi być w stanie wchłonąć wiele poziomów uwagi słuchowej, bez faworyzowania żadnego z nich. Musi tak samo wciągać, jak i dawać się ignorować. Pisał we wrześniu 1978 roku Brian Eno. I ta historia kończy się w styczniu 2017. Kończy się płytą Reflection, którą zatrzymamy mniej więcej w 27-28 minucie, bo tę muzykę można przerywać, kiedy się tylko chce. Ta muzyka, podobnie jak każdy przedmiot, który znajduje się w naszym otoczeniu, może być przestawiana, wyłączana. Może być tłem, a może angażować nasz umysł i nasze zmysły do bólu. Być może w wolnej chwili ktoś z Państwa będzie chciał podzielić się ze mną tym, jak zadziałała kompozycja Briana Eno na Państwa. Co wydarzyło się w Państwa otoczeniu. Taki list byłby mile widziany. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Michał Margański. Usłyszymy się w przyszłym tygodniu w Radiowym Domu Kultury i oczywiście w Potrójnym Paśmie. Dobranoc.